sewuk memanis tanpa kecap pilihan tanpa citangis merengan wilujeng angkat nungiles lebah pingkolan karaus nugas keun asih hias hias gerimis sukan pisah bari aku gulung kangen wanci sarepna acu kakulonkeun sorak harun ngahareus sadar ku papasten urang geus jadi nu